www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورة فرقان کی آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات میں مکہ معظمہ کے مشرکین کا جو رویہ تھا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل اسلام کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا گیا ہے اور یہ بات بالکل روشن ہے کھلی ہوئی ہے کہ جو رویہ اس دور میں منکرین اور کفار کا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تھا کم و بیش وہی رویہ ہر دور میں دشمنوں کا اہل ایمان کے ساتھ رہا ہے. بس نام بدل جاتے ہیں، کردار باقی تھا اور باقی ہے اور باقی رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی۔ اس وقت ان کا نام مشرکین تھا، کفار تھا، فلاں تھا، اور آج یہ اسلام دشمن تحریکیں، جماعتیں، تنظیمیں، وہ سب وہی کام کر رہی ہیں جو اس زمانے میں یہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ کبھی ان میں ذرا زیادہ جوش آ جاتا ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن یہ سلسلہ باقی ہے اور باقی رہے گا آخر دم تک۔ اسی کا نام تو امتحان اور آزمائش ہے۔ اگر سب ٹھیک ہی ٹھیک ہو جائے اور سب اسی پہ چلتے رہے تو آزمائش کیا رہے؟ سب ٹھیک تھے، ہم بھی ٹھیک تھے۔ آزمائش تو یہی ہے کہ تلبیسات سامنے آتی ہیں، جان اور مال کی قربانی کا مرحلہ آتا ہے، اور حق پر قائم کرنے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو جو حق پر سب کچھ لٹا دیتا ہے وہی بارگاہ رب العالمین میں منظور نظر اور محبوب بن جاتا ہے، اور جو حالات سے گھبرا جائے اور اس کے پائے استقامت میں لغزش آ جائے اور وہ پھسل جائے، اپنی جگہ پر قائم نہ رہے، تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اقتدار کے نشے میں یا اکثریت کے غرور میں بالکل وہی پوزیشن سامنے آ رہی ہے جو دور نبوت میں تھی۔ مذاق اڑایا جاتا ہے، طعنے دیے جاتے ہیں، بہتان تراشیاں کی جاتی ہیں، مطعون کیا جاتا ہے، نکو بنایا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں ساری دنیا والوں کی نظر میں سب سے بڑا جرم اس بات کو بنایا گیا کہ آدمی مذہب اسلام پر پوری طرح قائم کیوں ہے، یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ مسجدیں کیوں ان کی بھری ہوئی ہیں، یہ داڑھی ٹوپی کیوں نظر آ رہی ہے، یہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ عقائد پر کیوں ثابت قدم ہیں۔ اسی بات پر پوری دنیا میں جھگڑا ہے، ورنہ تو انسان انسان ہے۔ بعض جگہ تو زبان بھی ایک ہے، تہذیب بھی بظاہر کیا ہے ایک ہے، رہن سہن بھی ایک ہے، مگر جھگڑا ہے تو اس بات پر کہ یہ دین پر کیوں ہے۔ اور جو ان کے رنگ میں رنگ جائے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے، ہاں بھائی یہ بات سب سے ٹھیک ہے۔ اسلام کو دو خانوں میں بانٹ دیا، ایک شدت پسند اسلام اور ایک معتدل اسلام۔ یہ جھوٹ ہے سراسر، اسلام بس ایک ہے، اور اسلام اپنی بنیادوں پر مضبوطی سے قائم رہنے کا نام ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں جان دینی ہے تو اسلام پر جان دینی ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ یہ کیا مطلب کہ ڈھل مل رہے لوٹے کی طرح، کبھی ادھر لڑک گئے کبھی ادھر لڑک گئے، یہ کیا ہے؟ استقامت یہ مطلوب ہے۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے اور ثابت قدم رہنا ہے۔ جان، مال، عزت، آبرو، یہ سب بے حیثیت ہیں ایمان کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں ان کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وقت حیثیت نہیں ہے۔ ایمان اور دین، اسلام اور شریعت یہ ہے، اصل آدمی کے لیے قابل قدر چیز ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. دنیا میں نہ کوئی کبھی رہا ہے نہ رہے گا، کام آئے گا تو دین کام آئے گا، ایمان کام آئے گا، اسلام کام آئے گا. تو دور نبوت سے آج تک اہل حق نے ان باتوں کو انگیز کیا ہے، برداشت کیا ہے، ان کا دفاع کیا ہے. ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے، اسی پر قائم رہنا ہے. اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان باتوں کو دہرایا جاتا ہے کہ دیکھو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، صحابہ کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، اور یہ جو ہیں مخالفت کرنے والے یہ سب عقل و خرد سے پیدل ہیں، ان کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہ اندھی مخالفت کر رہے ہیں. حقیقت میں مخالفت نہیں، کسی واقعی بنیاد پر مخالفت نہیں ہے، بس اندھی ہے کہ ہمیں تو کرنی ہے مخالفت کچھ بھی ہو جائے. تو ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ لو میاں یہ ہیں، یہ بن گئے نبی، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا مذاق اڑاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اچھا اور کوئی راہ ہی نہیں تھا نبی بنانے کے لیے، یہی رہ گئے، ان کے پاس نہ کوئی سرداری ہے، نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ کچھ ہے، انہی کو بنایا ہے رسول. اب بتائیے کسی سچے رسول کو کوئی ایسا طعنہ دینے لگے تو دل پر کیسی گزرتی ہوگی. کسی سچے آدمی کو کوئی جھوٹا کہنے لگے تو سچے کے لیے اس سے بڑی تو کوئی گالی نہیں ہو سکتی. بتائیے اس سے بڑی کیا گالی ہو کہ سچے آدمی کو لوگ کہیں کہ تو جھوٹا ہے، اور جھوٹے لوگ اسے جھوٹا کہیں تو اور بری بات. تو حضور کے بارے میں یہ بکواس آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اور آپ کے حلم اور صبر کا آپ اندازہ لگائیے کہ آپ یہ کڑوے گھونٹ پیے چلے جا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. اور یہ کہتے تھے کہ میاں ان کی باتوں میں تو بڑا اثر ہے، جو کوئی ان کی بات سنتا ہے انہی کا جیسا ہو جاتا ہے، یہ تو ہم ہی ہیں مضبوط کہ اپنی جگہ پہ آج بھی قائم ہیں. یعنی غلطی کو بھی اپنی تعریف کا سبب سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی ہم ہی اتنے مضبوط ہیں کہ اپنے معبودوں پہ جمے ہوئے ہیں اور اپنے بتوں کے اوپر قائم ہیں، ورنہ تو اور کوئی ہوتا تو ان کا کوئی مقابلہ نہ کر پاتا. یہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں. چنانچہ ایسا ہوا بھی کہ بعض حضرات آئے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ کی باتیں جو سنی تو دل بدل گئے اور اندھیرا چھٹ گیا، روشنی آ گئی. مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا غماد. وہ زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کا کام کیا کرتے تھے، دم درود. وہ کسی کام سے مکہ معظم آئے تو یہ جو لفنگے لوگ تھے خبیث، جنہوں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، زماعت کو چڑھا دیا کہ تمہارا دم درود بہت مشہور ہے، بڑے لوگ جھاڑ پھونک کرانے تمہارے پاس جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایک بیمار ہے، مریض ہے، اس پہ کر دو دم، تب جانے کہ تمہارا دم کتنا کارگر ہے. کہ اچھا ہاں کر دوں گا بالکل. کون ہے؟ کہ وہ فلاں ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ پہنچ گئے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں خود ہی، اور بڑے پورے اعتماد تھے کہ میں تو سب کو ٹھیک کر دیتا ہوں، تو انہیں بھی ٹھیک کر دوں گا. وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں لفنگے، دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ہو. تو انہوں نے جا کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے بہتوں کو ٹھیک کر دیا، تو آپ اجازت دیں تو آپ کو بھی ٹھیک کر لوں، کچھ دم وم کروں. تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو ہم نے خطبہ پڑھا نا شروع میں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ خطبہ سنا دیا اسے. بس وہ تو حکا بکا رہ گیا سن کے یہ کلمات، اور عجیب اس کی کیفیت ہوئی. اور اس نے کہا کہ حضرت ذرا دوبارہ سنائیے. دوبارہ سنایا، اس نے کہا کہ آج تک میں نے ایسا کلام ہی نہیں سنا، آپ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے اور میں سمندر کی گہرائیوں تک اس کے اثرات محسوس کر رہا تھا. اور وہیں اس نے اسلام قبول کر لیا. وہ لفنگے جو تالی پیٹنے کے لیے جمع تھے، اس نے اپنے منہ پیٹ لیے کہ لو اور بھیجو. آیا تھا حضور کی بیماری دور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسی کی بیماری دور کر دی. سب سے بڑی بیماری تو کفر و شرک ہے. تو جو سنتا تھا اس کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے تھے، بشرطے کہ انصاف کے ساتھ سنے. اور جس نے ضد ہی کر لی کہ مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے جیسے یہ لوگ ہیں، تو ان پہ تو کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے. اثر تو انہی پر ہوگا کہ جو کھلے دل کے ساتھ آئے گا، سنے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، مانے گا تو وہی. تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ میاں ہم بڑے پکے ہیں، ہم پہ ان کی باتوں کا کوئی اثر ہوتا نہیں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو ہٹ جاتا اپنی جگہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو اور بڑی ڈینگے ہانک رہے ہو، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. بس ڈھیل ملی ہوئی ہے، خیر مناؤ. جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو دیکھتے رہ جاؤ گے کون حق پر تھا اور کون نہ حق پر. آج تو بڑی ڈینگے ہانک رہے ہو، بڑے مذاق اڑا رہے ہو. اس سچے کو تم جھوٹا کہنے کی کوشش کر رہے ہو، مردود ملعون لوگ ہو. تمہیں پتہ چل جائے گا کون کس کتنے پانی میں تھا. فرمایا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، ان کا کوئی معبود نہیں، انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. بس جو ذہن میں آ گیا وہی مذہب ہے، وہی دین ہے، اور کچھ نہیں. کوئی اصل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان، کوئی حجت نہیں ہے. سب گڑھی ہوئی باتیں ہیں، از اول تاخیر بالکل صفر ہے. انہوں نے صرف اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. تمام ایسے لوگوں کا حال یہی ہے، آج بھی یہی حال ہے. جتنے بھی ان کے رسومات ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، سب بے اثر ہیں، من گھڑت ہیں، موضوع ہے. اور فرمایا کہ آپ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے، آپ تو بس اللہ تعالی کی طرف سے ذمہ دار بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ ہمارا پیغام ان تک پہنچاتے رہیے، ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. اور یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دیکھنے میں دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، فرمایا بس دیکھنے ہی میں، ورنہ تو یہ جانوروں چوپایوں سے بدتر ہے. چوپائے کو بھی اپنے اچھے برے کی کچھ نہ کچھ تمیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر صبح شام بھینسیں جاتی ہیں گھروں سے نکل نکل کے ندی میں، صبح جاتی ہیں شام آتی ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو جس گھر سے نکل کے جائے گی واپس وہیں آئے گی. حالانکہ بھینس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل ہی بے عقل جانور ہے. گائے کو تو کچھ کہتے بھی ہیں کہ یہ کچھ سمجھدار ہے، بھینس کو کہتے ہیں بالکل ہی جس کی عقل کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ اس کی موٹی عقل ہے تو کہتے ہیں یہ بھینس جیسی عقل ہے، اسی بین بجاتے رہو ہٹتی نہیں، مگر اتنا تو اسے بھی پتا ہے کہ میرا یہ گھر ہے، گدھے ہوتے ہیں گدھے، وہ جس گھر میں پلتے بڑھتے ہیں جائیں گے پھر وہیں واپس آ جائیں گے، اتنی تمیز انہیں بھی ہوتی ہے. ابھی تو حالات بدل گئے، پہلے جب لوگ حج کو جاتے تھے تو جدے سے جو ساحل سمندر تھا وہاں پر معلمین کے ٹھیے ہوتے تھے، ہر معلم کا دفتر ہوتا تھا. اب جو حاجی جس معلم کے گئے تو ان کے سامان کے لیے، اب مکہ معظمہ جانا ہے تو سامان کے لیے گدھے ہوتے تھے، ان کے ہر معلم کے سدے ہوئے گدھے ہیں، 50 ہوں 100 ہوں جتنے بھی ہوں، تو وہ سامان اس گدھے پہ لاد دیا اور اسے ہکا دیا، وہ سیدھا جدے سے جا کے مکے میں جو اس کا دفتر ہوتا تھا معلم کا وہیں جا کے کھڑا ہوتا تھا، بیچ میں گر جائے سامان کچھ پرواہ نہیں، کہتے ہی لیکن اتنی خبر تو اسے ہے کہ اس دفتر سے چلا تو اس دفتر پہ پہنچا، ہے گدھا. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان گدھوں کو بھی اتنی تمیز ہے، ان چوپایوں کو بھی اتنی تمیز ہے کہ ہمارا گھر کہاں ہے، لیکن ان کو تو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، بس جو پرانے زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں وہی گاتے چلے آ رہے ہیں، کچھ اپنی عقل سے کام لیتے نہیں. تو فرمایا کہ دیکھنے ہی میں یہ ایسے لگتے ہیں کہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کا سننا دیکھنا ان کے کام نہیں آ رہا ہے. فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ يتخذونك إلا هزوا، اور یہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھٹول اور مذاق اڑاتے ہیں آپ کا، نعوذ باللہ. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ایسے اشارے کر کر کے حضور کا مذاق اڑاتے ہیں. ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها، یہ تو ہمارے معبودوں سے ہم کو ہٹا دینا چاہتے ہیں اگر ہم نہ جمے رہتے ان پر، یعنی ہم بڑے پکے ہیں ان کی بات تو ہم پہ اثر نہیں ہو رہا، ورنہ تو یہ تو ہمیں ہٹا ہی دیتے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور ان قریب جب عذاب دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ کون ہے راستے سے بچلا ہوا اور بھٹکا ہوا، پتہ چل جائے گا کیا لے کے آئے ہو کیا کر کے آئے ہو. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، بھلا آپ دیکھیے تو اس شخص کو جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جو دل میں آیا بس وہی کر رہے ہیں. أفأنت تكون عليه وكيلا، کیا آپ لے سکتے ہیں ان کی ذمہ داری، کبھی ادھر ڈھلک جائے کبھی ادھر ڈھلک جائے، ان کی کیا ذمہ داری کون لے سکتا ہے. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، یہ کچھ نہیں ہے بس چوپایوں کے برابر ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، چوپائے بھی کچھ سمجھتے ہیں، یہ تو اتنا بھی نہیں سمجھتے. کئی جگہ یہ مضمون قرآن پاک میں بیان ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرور سے، شکوک سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف 3 مرتبہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 136 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ اس کو بیان کرنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ تو کوئی حدیث دستیاب نہیں ہو سکی. البتہ بزرگوں اور مشائخ کے ملفوظات میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے اندر جو حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کی تائید کئی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے. مثلاً اللہ تعالی نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. تو گویا جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، تو وہ اللہ کا منظور نظر بن جائے گا. اسی طریقے پر ایک اور آیت میں فرمایا گیا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. اسی طرح فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی بات کہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست فرما دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو اس مضمون کی جو آیات ہیں ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ناصر اور حامی بن جائیں گے. اسی طریقے پر احادیث شریفہ میں بھی متعدد موقعوں پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کی یعنی اللہ کے حدود کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. ایک اور حدیث کا ٹکڑا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جو آدمی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا تو اس کا ایک جز یہ تھا کہ من یصلح اللہ الذی ما بینہ وبین اللہ یصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، یعنی جو آدمی اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بندوں کے ساتھ معاملہ درست فرما دیتے ہیں. تو اس طرح کی آیات و احادیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، اللہ کا حقیقی معنی میں بندہ بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائیں گے اور اس کو اپنا محبوب اور منظور نظر بنا لیں گے. باقی بعین ہی ان الفاظ کے ساتھ کہ من کان اللہ لہو، من کان للہ کان اللہ لہو، ان الفاظ کے ساتھ حدیث دستیاب نہیں ہوئی، اس لیے بطور حدیث کے ان الفاظ کو ذکر نہ کیا جائے بلکہ جو دیگر احادیث ہیں ان کو ذکر کیا جائے. پوچھتے ہیں قبر میں سوال جواب کے بعد روح جنت میں چلی جاتی ہے یا جہنم میں یا کہیں دوسری جگہ، کہاں جاتی ہے؟ وضاحت فرمائیں. آدمی کی جب وفات ہوتی ہے اور بدن اور روح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو اسی وقت اس کی روح اپنے اپنے مستقر پہ چلی جاتی ہے. یہ نہیں کہ سوال جواب کا انتظار ہوتا ہے اس کے بعد جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ موت کے فوراً بعد. اب اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کی روح کا مستقر ہے علیین، اور اگر برا آدمی ہے، بے عمل بے ایمان ہے، تو اس کی روح کا مستقر ہے سجین. اور بقیہ اس کی تفصیلات اللہ ہی کو معلوم ہے، پردہ غیب میں. لیکن روح کا اپنے جسم سے، یعنی قبر سے یا جہاں پر بھی جسم موجود ہے، اس سے کوئی نہ کوئی رشتہ برقرار رہتا ہے کسی بھی درجے میں. اسی پر قبر میں عذاب یا راحت کا اہتمام ہوتا ہے. بقیہ جو تفصیلات ہیں اس میں نہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے نہ ہم جان سکتے ہیں، جتنا حدیث سے ثابت ہے بس ہم اتنا ہی کہیں گے. اور وہ یہ ہے کہ قبر کا عذاب اور قبر کی راحت برحق ہے، اور یہ جسم مع روح ہوتا ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہے، کیا انداز ہے، وہ ہمارے دنیاوی آلات و اسباب سے یا اپنی آنکھوں سے نہ نظر آ سکتی ہے نہ اس کا کوئی اور طریقہ ہے جاننے کا. جو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہ کہ علیین و سجین کہاں ہیں، کتنے بڑے ہیں، کس اس میں ہیں، اس کا بھی حقیقی علم اللہ تعالی ہی کو ہے. سوال کرتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کریڈٹ کارڈ لے کر اس طرح استعمال کرنا کہ سود نہ دینا پڑے تو یہ درست ہے، لیکن اگر اس طریقے پر استعمال کیا جائے کہ سود دینا پڑ جائے، جتنی رقم ہم نے اس پہ نکالی ہے اس سے زائد دینی پڑ جائے، تو پھر گناہ سود کا لازم آ جائے گا، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. پوچھتے ہیں کہ بہت سے نمازی حضرات جماعت کے لیے وقت ہونے سے 40-50 سیکنڈ پہلے ہی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کا مسجد میں کھڑا ہونا اور امام کا کھڑے کھڑے انتظار کرنا درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پہلے سے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ امام کو آتا دیکھیں یا مصلے پر کے لیے بڑھتا ہوا دیکھیں تب کھڑے ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، کھڑے کھڑے انتظار نہ کیا جائے بلکہ جب امام کو دیکھ لے جب کھڑے ہوا کریں. پوچھتے ہیں بعض نمازی حضرات جماعت کے وقت سے 2-2.5 منٹ پہلے سنت موقعہ پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ان کی تکبیر اولا بھی چھوٹ جاتی ہے، تو اس طرح سنت پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اگر وقت کم ہے اور 4 سنتیں پڑھنی ہیں تو اس وقت نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں. اور اگر نیت باندھ لی اور بیچ میں جماعت کھڑی ہو گئی، تکبیر شروع ہو گئی تو دو رکعت پر سلام پھیر دیں، اور پھر ظہر کی نماز کی سنت ہے مثلا تو ظہر کے بعد ان چار رکعت کو پڑھیں۔ پوچھتے ہیں بہت سارے مصلی حضرات بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں بھی اور احادیث شریفہ میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے وقار کا اور زینت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور وقار اور آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی سر ڈھک کر نماز پڑھے اور ننگے سر نہ پڑھے، یہ بے ادبی کی بات ہے، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جائے۔ اگر کسی وجہ سے مجبوری ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ٹوپی دستیاب نہ ہو یا اپنے پاس نہ ہو تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ بے ادبی کی بات ہے، خلاف اولا ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ٹوپی بھی ذرا قاعدے کی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میلی کچیلی ایسی ٹوپی کے جسے پہن کر آدمی عزت والی مجلسوں میں نہ جا سکے، ایسی ٹوپی پہننا بھی مناسب نہیں ہے۔ ٹوپی بھی اچھی، جیسے کپڑے اچھے ہوتے ہیں ٹوپی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ سلام پھیر جانے کے بعد مسجد میں آنے والے لوگ فرض نماز کی نیت کہاں باندھیں؟ جماعت خانے میں نمازیوں کے درمیان جو سنت پڑھ رہے ہیں، یا کسی کونے میں یا ستون کے پیچھے، انہیں اپنی نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی جگہ انہیں کھڑے ہو کر اپنی انفرادی نماز پڑھنی چاہیے کہ جس سے جو بقیہ نمازی ہیں انہوں آنے جانے میں، باہر نکلنے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ کسی ستون کی آڑ میں پڑھیں، یا دیوار کی آڑ میں پڑھیں، یا کسی ایسے کونے میں پڑھیں کہ جہاں آگے سے کسی کا گزر نہ ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ زید نے اپنی بیوی کو 8 سال پہلے طلاق دے دی، اولاد جوان ہے جو زید سے انتہائی نفرت کرتی ہے، بلکہ گالم گلوچ تک کرتی ہے، نہ وہ زید سے ملتی ہے نہ اپنی ماں کے گھر ان کو آنے دیتی ہے۔ اب زید اپنی بیوی کا مہر ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اولاد کسی بھی صورت ان سے مہر کی رقم قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ اپنی ماں کا اکاؤنٹ وغیرہ دیتے ہیں، تو کیا بیوی کی طرف سے مہر کی رقم صدقہ کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ بیوی ابھی باحیات ہیں، اس لیے صدقہ کافی نہیں، بلکہ اس تک پہنچانی ضروری ہے، کسی طرح بھی پہنچائیں۔ اگر وہ معاف کر دے، لینے سے انکار کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے، تو بات الگ ہے، ورنہ اس کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس تک پہنچ جائے۔ اولاد نہیں پہنچنے دیتی تو کسی اور ذریعے سے پہنچائیں۔ سوال ہے کہ مقتدا اور ائمہ حضرات کو عید یا خوشی کے موقع پر کیک وغیرہ کاٹنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کیک کاٹ کر خوشی کا اظہار کرنا یہ غیروں کا، بالخصوص مغربی اقوام کا طریقہ ہے، اور ہر مسلمان کو، خاص کر جو مقتدا اور ائمہ حضرات ہیں، ایسی چیزوں سے اور ایسے کاموں سے احتراز کرنا چاہیے۔ آدمی اللہ کا شکر بجا لائے کسی خوشی پر ان باتوں میں نہ پڑے۔ پوچھ رہے ہیں کیا غیر مسلم مسجد کی بجلی کا بل ادا کر سکتا ہے؟ اگر وہ از خود متولی سے یہ گزارش کرے، جی ہاں، اگر وہ از خود اپنی خوشی سے بجلی کا بل دینا چاہتا ہے، اور کوئی کسی فتنے کا اور بعد میں کسی رکاوٹ کا اندیشہ نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بجلی کا بل ادا کر سکتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر جو مرغے کی دکانیں ہیں، ان میں سے جو فضلات نکلتے ہیں جیسے آنت، پر وغیرہ، ان کا سالانہ ٹھیکہ ہوتا ہے اندازن. مثال کے طور پر کسی دکان پر 40-50 کلو روزانہ کچرا نکلتا ہے, کسی میں کم زیادہ بھی, لیکن ٹھیکیدار پورے سال کے 50,000 روپے میں ٹھیکہ لیتا ہے اور پورے سال فضلات اٹھانے کا اسے اختیار ملتا ہے, تو اس طرح ٹھیکہ لینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مرغی کو جب باقاعدہ ذبح کر دیا جائے تو اس کے پر اور پنجے وغیرہ بیچنا فی نفسی درست ہے, اور یہ معاملہ پورے سال کی خریداری کا اگر آپس میں طے ہو جائے اور اس میں کوئی جہالت نہ ہو, نزاع کا اندیشہ نہ ہو, تو ان پروں وغیرہ کو بیچنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خالی فضلات کی بہ نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ پروں اور پنجوں وغیرہ کی بہ کے تابع ہو کر کے فضلات ہوتے ہیں, فی نفسی ہی فضلات کی بہ نہیں ہے, اس لیے اس کی گنجائش ہے. اگر کسی نزاع کا اندیشہ نہ ہو تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.